Bismillahirrahmanirrahim. 1186 namaz vakfları başlıyor. Cabir'den aleyhissalatü vesselam farz namazların durumu birinizin kapısının önünden akan ondan her gün 5 defa yıkandığı suyu hoş bir nehrin durumu gibidir buyurmuştur. 1187 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam bana söyler misiniz? Şayet birinizin kapısının önünde içinde her gün 5 defa yıkandığı bir nehir bulunsa, bu nehir onun kirinden bir şey bırakır mı? Sahabe, onun kirinden bir şey bırakmaz ve Allah'ın Resulü dediklerinde, işte 5 vakit namazın durumu da bunun gibidir. Allah onlarla günahları siler, yok eder, buyurmuştur. 1188 Amr İbn Hasan bin Ali'den Cabir bin Abdullah'a El-Haccac'ın ki o namazın vaktinden geriye bırakırdı. Valiliği zamanında namazların vakitlerini sormuştuk da Cabir şöyle dedi. Aleyhissalatü vesselam öğle namazını güneşin tam tepeden inişi zamanında, ikindi namazını o güneş canlı tertemiz iken, akşam namazını güneş örtüldüğü zaman, yatsı ise bazen vaktin başında hemen kıldırır, bazen geciktirirdi. Cemaat toplandığı zaman vaktin başında hemen kıldırır, geciktirdikleri zaman ise geciktirirdi. Sabah namazını ise çoğu zaman gecenin sonundaki karanlıkta kıldırır veya kılarlardı. 1189 İbn-i Şihab'dan. Ömer bin Abdülaziz bir gün namazı geciktirdi. Urve İbn-i Zübeyir huzuruna çıkıp ona dedi ki El-Mugire bin Şube bir gün namazı geciktirdi. Ebu Mesud el-Ensari onun huzuruna çıkıp şöyle dedi. Nedir bu ey Mugire? Bilmiyor musun ki Cibril aleyhissalatü vesselama inmiş ve namaz kılmış. Aleyhissalatü vesselam da onunla beraber namaz kıldı. Sonra tekrar namaz kıldı. Aleyhissalatü vesselam da onunla beraber namaz kıldı. Sonra tekrar kıldı. Aleyhissalatü vesselam da onunla tekrar kıldı. Sonra tekrar kıldı. Aleyhissalatü vesselam da onunla beraber namaz kıldı. Cibril sonra da bununla emredildin dedi. Bunun üzerine Ömer şöyle dedi. Ne anlattığına iyi bak ey Urve. Namazların vaktini aleyhissalatü vesselama Cibril mi belirledi? O da Beşir bin Ebu Mesud babasından böyle rivayet ederdi dedi. Vallahi Aziz Ayşe de bana aleyhissalatü vesselam ikindi namazını güneş odasında hücresinde bulunuyorken yükselmeden yani güneş ışıkları odasından çıkıp da içeriye gölge kaplamadan önce kılardı. 1190 Muhammed bin İshak'tan aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde onun yanına namaz kılmak maksadıyla vakitlerinde çağrısız olarak toplanırdı. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam Yahudilerin halkı namazlarına kendisiyle çağırdıkları boruları gibi bir boru yaptırmayı düşündü. Sonra bunu hoş bulmadı. Ardından Müslümanların namaza çağrılmalarında çalınması için tahtadan bir çanın oyulmasını emretti. Onlar bununla meşgul iken El-Haris İbn-i Hazreti oğullarından olan Abdullah bin Zeyd bin Abdirrabbi bir rüya gördü. O da hemen aleyhissalatü vesselama gelip ya Resulullah durum şu ki beni bu gece bir dolaşan dolaştı. Başıma bir hadise geldi. Şöyle ki yeşil iki elbise giyinmiş elinde de çan bulunan bir adam bana rastladı. Ben de ey Allah'ın kulu bu çanı sokar mısın dedim. O da bunu ne yapacaksın dedi. Onunla Müslümanları namaza çağıracağım dedim. O zaman o sana bundan daha hayırlısını göstereyim mi dedi. Ben nedir o dedim. Dedi ki şöyle şöyle dersin diyerek ezanı tarif etti. Bunu aleyhissalatü vesselam'a haber verince o da şüphe yok ki bu inşallah bir hak rüyadır. Binaenaleyh Bilal'le kalk da bunu ona anlat. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Bilal de ezanı okuyunca bunu Ömer İbn Hattab o evindeyken duymuş ve hemen peştemalini çeke çeke gelip aleyhissalatü vesselam'ın huzuruna girerek seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki onun gördüğü rüyanın aynısını gördüm. O zaman aleyhissalatü vesselam hamdolsun Allah'a. İşte bu Allah'ın rızasının bunda olduğunu daha da teyit ediyor. 1191 Abdullah bin Abdurrabbih'ten bana babam Abdullah bin Zeyd rivayet etti. O da aleyhissalatü vesselam çanın yapılmasını emredince dedi ve yukarıda kadisin aynısını zikretti. 1192 Salim'den o da babasından o sözü peygambere nispet ederek, ref ederek şöyle dedi. Şüphe yok ki Bilal ezanı gece okur. Binaenaleyh İbn-i Ümmü Mektum ezan okuncaya kadar yiyin için. 1193 Ayşe annemizden İbn-i Ömer ve Hazreti Ayşe Aleyhissalatü Vesselam'ın iki müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Bu sebeple Aleyhissalatü Vesselam şüphe yok ki Bilal ezanı gece okur. Binaenaleyh İbni Ümmü Mektum ezanı işitinceye kadar yiyin için. 1194 Ömer bin Sa'd el-Müezzin'den. Sa'd, Sa'dul Karar Aleyhissalatü Vesselam'ın mescidinde ezan okurdu. Bilal bir defasında Aleyhissalatü Vesselam'a onu sabah namazına çağırmak için geldi de o uyuyor, uyuyor dediler. Bunun üzerine Bilal en yüksek sesiyle Esselatu hayrun minen nevr, namaz uykudan hayırlıdır dedi. Bundan sonra bu cümle sabah namazının ezanında sabit kılındı. 1195 İbn Ömer'den. Ezan Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ikişer ikişer, kâmet ise birer birer okunurdu. Şu kadar var ki müezzin kat kâmet salah dediğinde bunu iki defa söylerdi. Biz de kâmeti işitince birimiz abdest alır, namaza çıkardı. Evet. 1196 Enes'ten. Bilal'a ezanı çift, kâmeti tek yapması emredildi. 1197 Enes'ten. Bilal'a ezanı çift, kâmeti ise kat kâmeti salah hariç tek yapması emredildi. 1198 aynı. 1199 Ebu Mahzure'den. Aleyhisselatü Vesselam 20 kadar adama emredip ezan okutmuştu da Ebu Mahzure'nin sesi hoşuna gitti. Bu sebeple ezanı ona şu şekilde öğretti deyip şu okuduğumuz ezanın aynısını öğretti. 1200 Mekhul'den İbn-i Muhayris Ebu Mahzure'den Aleyhisselatü Vesselam ezanı ona 19 cümle, kâmeti ise 17 cümle olarak öğretmişti. 1201 Ebu Cüheyfe'den o Bilal'ın ezan okuduğunu gördü. Ebu Cüheyfe dedi ki o zaman ben onun ağzını ezan sebebiyle şuraya şuraya dönüşünü takip etmeye başladım. 1202 Ebu Cüheyfe'den Bilal bir defasında kısa mızrağı yere saplamış ve parmaklarını kulaklarına koyarak ezan okumuştu da ben onu ezanında dönerken gördüm. 1203 Sehil bin Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam iki şey var ki geri çevrilmez. Ezan esnasında yapılan dua ve hak yolunda savaşta, savaş kızıştığı zaman yapılan dua. 1204 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam müezzin ezanını işittiğiniz zaman dediğinin aynısını söyleyin. 1205 İsa bin Talha'dan Muaviye'nin huzuruna girdik. Derken müezzin ezan okumaya başladı. Allahu Akbar, Allahu Ekber dedi. Muaviye de Allahu Akbar, Allahu Ekber dedi. Müezzin ne dediyse o da aynısını tekrarladı. Hayya aleyhisselah sözüne gelince La havle ve la kuvvete illa billah dedi. Ve daha sonra peygamberimizi bunu söylerken işittim buyurdu. 1206 yine aynı. 1207 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam namaz için ezan okunduğunda şeytan ezanı işitmemek için osurarak arkasına dönüp gider. Ezan bitirilince dönüp gelir. Kâmet getirildiğinde yine arkasına dönüp gider. Kâmet bitince namaz kılarken kişiyle nefsi arasında vesveselerini sokmak için döner gelir. Ve insanın daha önce hatırına gelmeyen şeyler için şunu hatırla, şunu hatırla diyerek bunları ona hatırlatır. 1208 Ebu Şaşa'dan. Ebu Hureyre bir adamın müezzin ezan okuduktan sonra camiden çıktığını gördü de ne olursa olsun bu adam muhakkak ki Aleyhisselatü Vesselam'a karşı gelmiştir buyurdu. 1209 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam güneş batıya meylettiğinde evinden çıkmış ve onlara öğle namazını kıldırmıştı. 1210 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sıcak şiddetlendiği zaman öğle namazını serinliğe bırakın. Çünkü sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır buyurdu. 1211 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam ikindiyi kıldırırdı. Sonra bir kimse avaliye giderdi de güneş henüz yüksekteyken oraya varırdı. Avali Medine-i Münevver'in doğusundaki yerlerden biridir. Bu yerlerdeki köylerin en uzağı Medine'ye 8 mil, en yakını ise 2 mil mesafesindeydi. 1212 Seleme İbn-i Ekva'dan aleyhissalatü vesselam akşam namazını güneşin battığı saatte onun üst tarafı battığı zaman kıldırırdı. 1213 El-Abbas'tan aleyhissalatü vesselam ümmetim akşam namazını kılmada yıldızların çoğunun doğup birbirine karışması zamanını beklemedikleri müddetçe hayırda olmaya devam edecektir buyurdu. 1214 Numan bin Beşir'den vallahi şüphesiz ben şu namazın yani nasıl yatsı namazının vaktini en iyi bilen insanım. Aleyhissalatü vesselam onu ayın 3. gecesinde batışı zamanında kıldırdı. 1215 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam bir gece yatsı namazını geciktirdi. Öyle ki neredeyse gecenin 3'te 1'i veya ona yakını geçmişti derken geldi. Ama cemaatin içinde uyuklayanlar vardı. Onların kimileri caminin ortasına burasını dağılmış, kimileri ise halk halka olmuşlardı. Bunun üzerine şayet bir adam insanları etinin çoğu alınmış bir kemik parçasına veya iki parçaya davet etse, insanları teşvik edip çağırsa ona icabet ederler. Halbuki onlar bu namazdan geri kalıyorlar. Andolsun ki ben bir adama cemaate namaz kılmasını emretmeyi, sonra şu evlerin bu namazdan geri kalan sakinleri için namazdan geri kalmayı ve gidip o evlerini ateşle üzerlerine yakmayı düşünmüşümdür buyurdu. 1216 Ayşe annemizden. Aleyhissalatü vesselam bir gece yatsıyı geciktirdi. Nihayet Ömer İbn-i Hattab bana kadınlar ve çocuklar uyudu dedi. Aleyhissalatü vesselam hakikaten durum şu ki yeryüzü ahalisinden şu namazı sizden başka kılan hiç kimse 1217 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam bir gece yatsı namazını geciktirdi. Öyle ki adeta gecenin tamamı geçmiş ve camidekiler uyumuştu. Nihayet çıkıp o yatsı namazını kıldırdı ve doğrusu ümmetine meşakkat vermeyeceğimi bilsem bu geç vakit onun tam vaktidir buyurdu. 1218 İbn-i Cüreyş'ten aleyhissalatü bir gece yatsı namazını geciktirdi. Ya Resulullah dendi namaza kadınlar ve çocuklar uyudu. Bunun üzerine o suyu yüzünün etrafından sile sile ve tam vakittir. Ümmetime meşakkat vermeyeceğini bilsem buyurarak evinden çıkıp geldi. 1219 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselamın kadınları sabahı aleyhissalatü vesselamla camide kılarlar. Sonra da karanlık sebebiyle tanınmadan önce çarşaflarına bürünmüş olarak evlerine dönerlerdi. 1220 Rafi bin Hadiş'ten aleyhissalatü vesselam'dan sabah namazını ortalık aydınlanınca kılın çünkü bunun sevabı daha büyüktür. 1221 Rafi bin Hadiş'ten aleyhissalatü vesselam sabah namazını ortalık ışıyınca kılın çünkü bunun sevabı daha büyüktür. 1222 yine aynı. 1223 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kim bir namazın bir rekatına kavuşursa o namaza kavuşmuş demektir. 1224 aynı. 1223 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam kim sabahın bir rekatına güneşin doğmasından önce kavuşursa o sabah namazına kavuşmuş olur. Kim de ikindinin bir rekatına güneşin batmasından önce kavuşursa o ikindi namazına kavuşmuş olur. 1226 Ebu Said el-Hudri'den aleyhissalatü vesselam bir adamın camiye gidip gelmeyi adet edindiğini gördüğünüz zaman onun imanına şahitlik edin. Çünkü Allah'ın mescitlerine ancak iman eden kimseler mamur eder, şenlendirir buyuruyor. Yani Tevbe 18'de. 1227 Hazreti Osman'dan aleyhissalatü vesselam kim yatsı namazını cemaatle kılar bir gecenin yarısını ihya etmiş namaz ve ibadetten geçirmiş gibi olur. Kim de sabah namazını cemaatle kılarsa bir geceyi ihya etmiş gibi olur buyurdu. 1228 Şeybani'den, Ebu Amr'a Şeybani'den bana eliyle Abdullah'ın evini işaret ederek şu evin sahibi rivayet etti ki o aleyhissalatü vesselama hangi amel daha faziletlidir diye sormuş. Aleyhissalatü vesselam da vaktinde kılınan namaz buyurmuş. 1229 Kaab'dan biz 7 kişi camideyken aleyhissalatü vesselam yanımıza çıkıp geldi. Bunlardan 3'ü bizim Araplardan, 4'ü ise azatlarımızdan dedi. Aleyhissalatü vesselam evlerinden birinden yanımıza çıkıp geldi ve yanımıza oturdu. Sonra buradan için oturuyorsunuz dedi. Namazı beklemek için dedik. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam parmağıyla yere bir şeyler çizdi ve bir müddet başını eğip durdu. Sonra biliyor musunuz Rabbiniz ne buyuruyor? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. O buyuruyor ki kim namazı vaktinde kılar sonra da onun sınırını korur, ona devam eder. Ona uygun hareket ederse bundan dolayı onu cennete sokacağıma dair ona ahdim vardır. Kim de namazı vaktinde kılmaz, onun sınırını korumaz, ona uygun hareket etmezse ona katımda verilmiş hiçbir söz yoktur. Dilersem onu cehenneme sokarım, dilerse cennete sokarım. Allahu Ekber. 1230 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam namazı vaktinden geciktirecek bir topluluğun içinde kaldığında halin nasıl olacak? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Şöyle dedi. Namazı vaktinde kıl ve dışarı çık. Şayet sen camideyken namaz kılınırsa onlarla beraber tekrar kıl. 1231 Ebu Zer'den aleyhissalatü vesselam Ebu Zer namazı vaktinden geciktirecek amirlere kavuştuğun zaman nasıl yapacaksın? Dedim ki ya Resulullah ne emir buyurursun? Namazı vaktinde kıl ve daha sonra onlarla beraber kılacağın namazını nafile yap. 1232 Ebu Katade'den o da Enes'ten. Aleyhissalatü vesselam kim bir namazı unutur veya onu kılmadan uyuyakalırsa onu hatırladığında kılsın. Çünkü Yüce Allah benim namazım hatırlanıldığında namazı dosdoğru kıl buyuruyor. Taha 14. ayette. 1233 Salim'den o da babasından. Aleyhissalatü vesselam şüphe yok ki o namazı yani ikindi namazını kaçıran kimse sanki ailesi ve malı noksallaştırılmış veya elinden kaçırılmış gibidir. 1234 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam kim ikindi namazını kaçırırsa onun sanki ailesi ve çocukları noksanlaştırılmış veya elinden kaçırılmış gibi olur. 1235 Ali'den aleyhissalatü vesselam Hendek Savaşı'nda onlar güneş batıncaya kadar bizi ikindi namazından alıkoydukları ve böylece bağrımızı yaktıkları gibi Allah da onların kabirlerini ve evlerini ateşle doldursun. 1236 Cabir'den aleyhissalatü vesselam kul ile şirk arasında veya küfür arasında başka değil sadece namaz kılmamak vardır. Yani namazı terk etmek diyor. 1237 İbn Ömer'den bir ara cemaat Kuba'da sabah namazındayken bir adam onlara gelip şöyle dedi. Muhakkak ki aleyhissalatü vesselama Kur'an indirildi. Ve namazda yüzünü Kabe'ye döndürülmesi emredildi. Binaenaleyh siz de yönlerinizi ona dönün. Cemaatin yüzü Şam'a doğruydu. Bunun üzerine dönüp Kabe'ye doğru yöneldiler. Evet. Haber-i ahad-ı itikatta kabul etmeyenlere duyurulur. 1238 İbn Abbas'tan ya Resulullah Beyt-ül Maktis'e doğru namaz kılıyorlarken ölen kimseler hakkında ne buyurursun? Bunun üzerine Yüce Allah imanınızı zayi edecek değildir. Bakara 143. ayeti indirdi. 1239 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam namaza tekbirle Allahu Ekber diyerek başlardı. Kıraata namazda Kur'an okumaya ise Elhamdülillahi Rabbil Alemin yani Fatiha ile başlar ve onu yani namazı selam vermekle bitirirdi. 1240 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam namaza kalkmazdı ki ellerini uzatarak kaldırmış olmasın. 1241 ne olur rivayet Ebu Talip'ten Ali bin Ebu Talip'ten aleyhissalatü vesselam namaza başladığı zaman tekbir getirir sonra şöyle derdi. Ben bir hanif sadece Hakk'a eğilen biri olarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan var etmiş olana yönelttim. Ve ben ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım, ibadetim, dirimin ve ölümün, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim. Allah'ım sensin hükümdar. Senden başka hiçbir ilah yok. Sen Rabbimsin. Ben ise senin kulunum. Ben nefsime zulmettim, günahımı itiraf ettim. Artık bana bütün günahlarımı bağışla. Günahları başkası değil, ancak sen bağışlarsın. Beni en güzel ahlaka ilet. O ahlakın en güzeline, başkası değil, sadece sen iletirsin. O ahlakın kötüsünü de benden gider, onun kötüsünü başkası değil, ancak sen giderirsin. Ben sürekli sana itaattayım, daima senin hizmetindeyim. Hayrın tamamı senin, kudret ellerindedir. Kötülük sana nispet edilemez. Benim varlığım sendendir ve dönüşüm yine sanadır. Hayır ve ihsanın bereketin pek çoktur ve sen yücesin. Senden mağfiret diliyor, sana tövbe ediyorum. Amin ya Rabbi. 1242 Ebu Said'den Aleyhisselatü Vesselam namaza kalkıp da tekbir getirdiğinde seni tenzih ve tesbih ederim. Aleykümselam ona. Hamdolsun. Seni tenzih ve tesbih ederim Allah'ım ve sana hamdınla hamd ederim. Senin ismin büyük ve bereketlidir. Şanın yücedir ve senden başka hiçbir ilah yoktur. Kovulan şeytandan, onun sıkıştırmasından, üfürmesinden ve üflemesinden, her şeyi işiten ve her şeyi bilen Allah'a sığınırım. Amin ya Rabbi. 1243 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Osman Allah onlardan razı olsun kıraata Fatiha ile başlarlardı. 1244 Abdülcebbar bin Vahil'den, o da babasından Aleyhisselatü Vesselam namazda sağ elini bileğe yakın yerde solun üzerine koyduğunu gördüm. 1245 Ubade İbn-i Samit'ten Aleyhisselatü Vesselam kim Ümmül Kitabı yani Fatiha'yı okumazsa onun namazı yoktur. 1246 Semure bin Cündep'ten Aleyhisselatü Vesselam namazda ayaktayken iki defa sustu. Namaza girdiği zaman ve kıraatı bittiği zaman İmran bin Hüseyin de bunu yadırgadı. Bunun üzerine Ubey bin Kaba onlara Semure doğru söyledi diye söyledi. Nereden anladım dendiğinde hadiste iki susuş vardır buyurdu. 1247 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam tekbir ile kıraat arasında güzelce bir kısa bir müddet Ebu Hureyre kısa bir müddet susardı. Bundan dolayı ona dedim ki anam babam sana kurban olsun ya Resulallah. Söyler misin tekbir ile kıraat arasındaki şu susuşunda ne diyorsun? Buyurdu ki Allah'ım benimle günahlarımın arasını doğu ile batının arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır. Allah'ım beni günahlarımdan beyaz elbisenin kirden temizlenmesi gibi temizle. Allah'ım beni günahlarımdan kar, su ve dolu ile yıka. 1248 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam okuyan kimse yani imam gayril mağdub aleyhim ve labdallin dediği deyip de arkasından olan kimse amin dediği ve bu gök ehlinin aminiyle rastlaştığı zaman onun geçmiş günahları bağışlanır. Evet. 1249 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam İmam Fatiha'yı bitirdiğinde veleddalin deyince siz de amin deyin. Çünkü melekler de amin der, imam da amin der. İşte kimin amin demesi, meleklerin amin demesiyle rastlaşırsa onun geçmiş günahları bağışlanır. Evet. Tabi buraya kadar halledilmesi gereken çok mesele var. Bu kadar basit. Amin de amin yok demeyiz. Niye? İmamın arkasında amin dersek mekruh olur, kerih olur. Kim demiş? Falan demiş. Siz ona devam edin. Bak Peygamber Aleyhisselam amin deyin diyor. Anlayana tutana. 1250 Vail bin Hucur'dan Aleyhisselatü Vesselam Veled Dalini okuyunca yüksek sesle amin derdi. 1251 Ebu Hureyre'den Ebu Bekir ve Ebu Seleme'den Ebu Hureyre'nin arkasında namaz kılmışlardı da o rukiye gidince tekbir getirmiş sonra başını kaldırınca Semallahu limen hamide demiş. Ardından Rabbena ve lekel hamd demiş. Sonra secdeye gitmiş ve tekbir getirmişti. Sonra başını kaldırmış ve tekbir getirmişti. Sonra iki rekatın oturuşundan ayağa kalkınca tekbir getirmişti. O da sonunda şöyle dedi. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki şüphesiz ben sizin namazda kılmakta Aleyhisselatü Vesselam'a en çok benzeyeninizin. Bu kıldığım şekildeki namaz dünyadan ayrılıncaya kadar onun namaz şekli olmaya devam etmişti. 1252 Abdullah'tan o şöyle dedi. Aleyhisselatü Vesselam'ın her doğruluş, eğiliş, ayağa kalkış ve oturuşta tekbir getirdiğini gördüm. 1253 Salim'den o da baba. Aleyhisselatü Vesselam namaza girdiği zaman tekbir getirir ve ellerini omuzların hizasına kadar kaldırırdı. Rukiye gittiği zaman tekbir getirir ve ellerini kaldırırdı. Başını rukudan kaldırdığı zaman onun aynısını yapardı. O iki secde arasında ellerini kaldırmaz idi. 1254 Malik İbnül Hüveyris'ten Aleyhissalatü vesselam namaza başlarken tekbir getirdiği zaman ellerini kulaklarının hizasına getirinceye kadar kaldırırdı. O rüküye gitmek istediği zaman da başını rüküden kaldırmak istediği zaman da bunun aynısını yapardı. 1253 Huvail el Hadrami'den. O aleyhissalatü vesselam ile beraber namaz kıldı. Aleyhissalatü vesselam eğildiğinde kalktığında tekbir getirir. Tekbir esnasında ellerini kaldırır ve namazın sonunda sağına ve soluna selam verirdi. Yüzünün beyazı görününceye kadar başını sağına soluna döndürüp selam verirdi. 1256 Malik İbn-i Hüveyris'ten. Kabilemden genç olan 5-10 kişiyle Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş ve yanında 20 gece kaldık. Aleyhisselatü Vesselam kavrayışlı ve lütufkar idi. Ailelerimizi özlediğimizi görünce ailelerimize dönün ve onların yanında bulunun da onlara iyiliği emredin. Onlara öğretin ve beni nasıl namaz kılarken gördüyseniz böylece namaz kılın. Namaz vakti girince de birini size ezan okusun, sonra en büyüğünü size imam olsun. 1257 Ebu Said el-Hudri'den. Aleyhisselatü Vesselam 3 kişi bir araya gelince işlerinden biri onlara imam olsun. Onların imameti en layık olanları ise Kur'an'ı en iyi, en çok okuyanlarıdır. 1258 İbn Abbas'tan. Ben teyzem Meymune'nin yanındaydım. Derken yatsıdan sonra Aleyhisselatü Vesselam geldi ve 4 rekat namaz kıldı. Sonra yatıp uyudu. Daha sonra kalktı ve çocuğu uyudu mu? Dedi. Ardından kalkıp namaza durdu. Ben de kalkıp sol tarafına durdum da elimden tutup beni sağ tarafına geçirdi. 1259 Enes'ten. Aleyhisselatü Vesselam bir gün ata bindi. Derken ondan düştü ve sağ tarafı zedelendi. Bu sebeple namazlardan birini oturarak kıldı. Biz de onunla beraber oturarak namaz kıldık. Aleyhisselatü Vesselam imam ancak kendisine uyulması için imam yapılmıştır. Binaenaleyh ona muhalefet etmeyin. O ayakta namaz kıldığında siz de ayakta kılın. O rüküye gittiği zaman siz de rüküye gidin. O rüküden doğrulduğunda siz de doğrulun. O semallahu lümen hamide deyince siz Rabbena ve lekel hamd deyin. O oturarak kılarsa sizin tümünüz de oturarak namaz kılın buyurdu. 1260 Ubeydullah'tan. Bir gün Ayşe'nin huzuruna girip bana aleyhissalatü vesselamın hastalığından bahsetmez misin dedim. O da olur dedi. Aleyhissalatü vesselam hastalığı ağırlaştı. Bir ara cemaat namaz kıldı mı dedi. Biz de hayır, onlar seni gözlüyorlar ya Resulullah dedik. Bunun üzerine benim için lehine su koyun dedi. Biz de ona gusül yapmış, sonra kalkmış, davranmış, sonra bayıldı. Sonra ayıldı ve cemaat namaz kıldı mı dedi. Biz de hayır, onlar seni gözlüyorlar dedik. O zaman benim için lehine su koyun dedi. Biz de bunu yaptık. O da gusül yapmış, sonra kalkmak için davrandı ama yine bayıldı. Daha sonra ayıldı. Cemaat namaz kıldı mı dedi. Biz de hayır dedik. Onlar seni gözlüyorlar ya Resulullah dedik. İnsanlar da camide toplanmış yatsı namaz için Resulullah'ı gözlüyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam cemaate namaz kıldırması için Ebu Bekir'e haber gönderdi. Haberci de ona gelip Aleyhisselatü Vesselam sana cemaate namaz kıldırmanı emrediyor dedi. O zaman Ebu Bekir ki o yumuşak kalpli bir adamdı. Ya Ömer cemaate namazı sen kıldır dedi. Ömer de ona buna sen daha layıksın karşılığını verdi. Bunun üzerine o hastalık günlerinde onlara namazı Ebu Bekir kıldırdı. Sonra Aleyhisselatü Vesselam kendinde bir hafiflik hissetti ve biri Abbas biri de iki adamın arasında Ebu Bekir cemaate namaz kıldırıyorken öğle namazından çıktı. Ebu Bekir onu görünce geri çekilmeye davrandı. Aleyhisselatü Vesselam ona geri çekilmemesi için işaret yaptı. Aleyhisselatü Vesselam iki kişiye beni onun yanına oturtun dedi. Onlar da Ebu Bekir'in yanına oturttular. O zaman Aleyhisselatü Vesselam oturmuş olduğu halde Ebu Bekir ayakta Aleyhisselatü Vesselam'ın namazına cemaat de Ebu Bekir'in namazına uyarak namaz kılmaya başladılar. Evet. 1261 Sehil bin Sa'd'dan. Aleyhisselatü Vesselam minberin üzerine çıktığını gördüm. O tekbir aldı. Cemaat da peşinden tekbir aldı. Sonra minberin üzerindeyken rüküye gitti. Daha sonra ise rüküden başını kaldırdı ve gerisin geri aşağı inip minberin dibinde secde etti. Sonra namazını bitirinceye kadar aynı şekilde hareket etti. 1262 Ebu Mesud el-Ensari'den. Bir adam aleyhissalatü vesselama ya Resulullah vallahi ben sabah namazından falanın onu bize uzun kılması sebebiyle geri kalıyorum dedi. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir vaazda o günden daha çok kızdığını görmedim. O vakit şöyle buyurdu. Ey insanlar! Şüphe yok ki içinizde nefret ettirenler var. Bu sebeple kim cemaata namaz kıldırırsa hafif kıldırsın. Çünkü onların içinde yaşlı, zayıf ve ihtiyaç sahibi kimseler vardır. 1263 Katade'den Enes'i şöyle derken işittim. Aleyhissalatü vesselam tam kıldırmakla beraber insanların en hafif namaz kıldıranı idi. 1264 Abdullah bin Ebu Katade'den Aleyhissalatü vesselam namaza çağrıldığı zaman beni görmedikçe ayağa kalkmayın buyurdu. 1265 Ebu Katade'den Aleyhisselatü Vesselam namaza kâmet getirildiği zaman beni görmedikçe ayağa kalkmayın buyurdu. 1266 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam saflarınızı düzeltin çünkü safları düzeltmek namazın tamam olmasındandır. Evet. 1267 Bera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam saflarınızı düzeltin ki kalpleriniz ihtilafa düşmesin. Şüphe yok ki Allah ve melekleri ilk saftakilere salat eder, onları över, şanlarını yüceltirler. 1268 İrbak bin Sariye'den Aleyhisselatü Vesselam ilk saftakiler için 3, ikinci saftakiler için bir defa Allah'tan bağış dilerdi. 1269 yine aynı. 1270 Ebu Mesud el-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam namazda omuzlarınıza dokunur ve şöyle derdi. Düzensiz durmayın. Sonra kalpleriniz de düzensizliğe düşer. Benim arkamda mutlaka teemmülü ve aklı başında olanlarınız, sonra bu yönlerden onların ardından gelenler, daha sonra da bu yönlerden onların ardından gelenler dursun. 1271 Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam benim arkamda mutlaka teemmülü ve aklı başında olanlarınız, sonra bu yönlerden onlara ardından gelenler, daha sonra bunların ardından gelenler dursun. Düzensiz de durmayın. Sonra kalpleriniz de düzensizliğe düşer. Çarşı pazarların karmakarışık toplantılarına kapılmaktan veya camide onlar gibi düzensiz durmaktan sakının. Evet. 1272 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam erkek saflarının en hayırlısı ilki, en şerlisi sonunculardır. Kadın saflarının ise en hayırlısı sonuncuları, en şerlisi ilkleridir. 1273 Ubey bin Ka'ab'dan Aleyhisselatü Vesselam bir gün sabah namazını kıldırdı. Sonra da yüzünü bize çevirip bir grup münafık hakkında şöyle buyurdu. Falan gelmiş mi? Hayır dediler. Falan geldi mi? Hayır dediler. O zaman Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki bu iki namaz münafıklara pek ağır gelen namazlardır. Halbuki onlar o ikisindeki fazilet ve sevabı bilseler emekleyerek de olsa onlara gelirlerdi. Evet. 1274 Ubey bin Ka'ab'dan Aleyhisselatü Vesselam deyip yukarıdaki hadisinin aynısını nakletti. 1275 aynı. 1276 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam vaka şu ki münafıklara yatsı namazıyla sabah namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Halbuki onlar o ikisindeki fazileti ve sevabı bilseler emekleyerek de olsa onlara gelirlerdi. 1277 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam andolsun içimden öyle geçti ki gençlerime emredeyim de odun toplansılar. Bir adama da cemaate namazı kıldırmasını emredeyim. Sonra ben şu namazdan geri kalan kimselerin arkasından gidip evlerini üzerlerine yakayım. Etli bir kemik parçası veya iki kepçe yemek olsa bunlara katılırlardı. Halbuki onlar o yatsı veya sabah namazlarındaki fazilet ve sevabı bilseler emekleyerek de olsa onlara gelirlerdi. 1278 İbn Ömer'den o Naccan'a soğuk bir gecede indi. Bir müezzin emretti. O da ezanın sonunda namazı bulunduğunuz yerlerde kılın diye bağırdı. Sonra o haber verdi. Aleyhisselatü Vesselam yolculukta soğuk bir gece veya yağmur olduğunda bir müezzin emrederdi de o ezanın sonunda namazı bulunduğunuz yerlerde kılın diye bağırırdı. 1279 Said İbnül Müseyyeb'e namazı evinde kılmış olan bir adam sonra namaz kıldırıyorken imama kavuşsa onunla beraber tekrar namaz kılar mı dedi. O da evet dedi. Ben bu iki namazın hangisinin daha çok sevabı olur dedim. O da imamla beraber kıldığından. Çünkü Ebu Hureyre bize rivayet etti ki aleyhissalatü vesselam kişinin cemaatle kıldığı namaz tek başına kıldığı namazdan 20 küsur parça daha fazla sevaplıdır buyurdu. 1280 Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam kişinin cemaatle kıldığı namaz tek başına kıldığı namazdan 27 derece daha fazla sevaplıdır. 1281 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam, birinizin hanımı camiye gitmek için izin istediği zaman onu men etmeyin. 1282 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, Allah'ın kadın kullarını Allah'ın camilerinden men etmeyin. Onlar da dışarı çıktıkları zaman koku sürülmemiş olarak çıksınlar. 1283 aynı. 1284 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam, akşam yemeği konduğu namaz vakti de geldiği zaman önce akşam yemeğini yiyin. 1285 Enes'ten aleyhissalatü vesselam, akşam yemeği hazır olduğu, namaza da kâmet getirildiği zaman önce akşam yemeğini yiyin. 1286 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, namaza geldiğinizde ona koşarak gelmeyin. Normal yürüyerek gelin. Vakar ve sükunet içinde olun. Sonra kavuştuğunuzu imamla kılın. Kaçırdığınız zekatları ise tek başınıza tamamlayın. 1287 Abdullah bin Ebu Katade'den aleyhissalatü vesselam, namaza geldiğiniz zaman vakar ve sükunet içinde olmalısınız. Sonra kavuştuğunuzu imamla kılın. Geçirdiğiniz zekatları ise tek başınıza tamamlayın. 1288 Ubey bin Kaab'dan. Medine'de bir adam vardı. Medine'ye kıbleye namaz kılanlardan evi camiye ondan daha uzak kimse tanımıyorum. O halde de o namazları aleyhissalatü vesselamla beraber camide kılardı. Bu yüzden ona denmişti ki sıcakta ve karanlıkta bineceğin bir eşek satın alsan. O da şu karşılığı verdi. Vallahi evimin camiye biçti beni sevindirmez. Sonra aleyhissalatü vesselama haber verildi de aleyhissalatü vesselam ona bunu sordu. Ya Resulullah, yürüyüşümün, adımlarımın, aileme dönüşümün, gelip gidişimin sevap defterime yazılması için böyle yapıyorum. O zaman aleyhissalatü vesselam, Allah sana bunların hepsini versin. Sana umduklarının tamamını ihsan etsin dedi. Amin. 1289 Hilal bin Yesaf'tan. Ziyad bin Ebu'l-Cahat elimi tutup beni Esed oğullarından Vabısa bin Nabetlerinin yaşlı birinin karşısına dikti ve şöyle dedi. Bana bu yaşlı adam da rivayet etti. Kendisi aleyhissalatü vesselam'ı görmüş. Arkasında bir adam saflara bitişmek için namaz kılmış da aleyhissalatü vesselam ona namazı tekrar kılmasını emretmiş. 1290 Vasıba bin Nabet'ten. Bir adam safların arkasında imama uymakla beraber safa girmek için tek başına namaz kılmıştı da aleyhissalatü vesselam ona namazı tekrar kılmasını emretti. 1291 Enes'ten. Onun nenesi Muleyke'den. Bir gün aleyhissalatü vesselam'ı yapmış olduğu bir yemeğe davet etti. Aleyhissalatü vesselam da gelip yedi. Sonra kalkın da size namaz kıldırayım dedi. Ben de kalkıp uzun zaman kullanılmamasından dolayı kararmış olan bir hasırımızı aldım ve su serpip temizledim. Sonra aleyhissalatü vesselam onun üzerinde namaza durdu. Benimle yetim çocuk onun arkasında, ihtiyar katında bizim arkamızda saf tuttu. Aleyhissalatü vesselam bize iki rekat namaz kıldırdı. Sonra dönüp gitti. 1292 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam öğlenin ilk iki rekatında 30 ayet okuyacak kadar, son ikisinde de bunun yarısı kadar, ikindinin ilk iki rekatında ise öğlenin son iki rekatındaki kadar, son iki rekatında bunun yarısı kadar ayakta duruyordu. 1293 yine aynı. 1294 Cabir bin Semure'den aleyhissalatü vesselam öğle ve ikindiden Tarık ile Buruç surelerini okurdu. 1295 Ebu Katade'den aleyhissalatü vesselam öğle namazı ile ikindi namazının ilk iki rekatlarında Ümmül Kur'an Fatiha'yı ve onunla beraber iki sure okur. Okuduğu bir ayeti bize bazen işittirir ve birinci rekatta ayakta durmayı uzatırdı. 1296 aynı. 1297 Abdullah bin Ebu Katade'den aleyhissalatü vesselam öğle namazının ilk iki rekatında Ümmül Kitap Fatiha ile iki sure, son ikisinde de sadece Ümmül Kitabı okurdu. O okuduğu bir ayeti bazen bize işittirirdi. Birinci rekatta da kıyamı ikinciden uzatmadığı kadar uzatırdı. O ikindi namazında da böyle, sabah namazında da böyle yapardı. 1298 Ümmül Fadıl'dan aleyhissalatü vesselam akşam namazında Nefsalat suresini okudu. 1299 Cübeyr bin Mutim'den aleyhissalatü vesselam akşam namazında Tur suresini okudu. 1300 Cabir bin Abdullah'tan Muaz aleyhissalatü vesselam ile beraber namaz kılar. Sonra topluluğuna gelir onlara namaz kıldırırdı. İşte o bir gece gelip yatsıyı kıldırmaya ve Bakara suresini okumaya başladı. Ensardan bir adam da gelip tek başına namazı kılıp gitti. Sonra ona ulaştı ki Muaz bu yüzden kendisine kötü söz söylemiş. Bunun üzerine o bunu Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet etti. Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a fitneci mi oldun? Fitneci mi oldun? Fitneci mi oldun dedi. Sonra ona Mufassal surelerin ortasından iki sure okumasını emretti. 1301 Riyad bin İlaka'dan. Amcamı şöyle derken işittim. O Aleyhisselatü Vesselam ile beraber namaz kılmış ve onu sabah namazının iki rekatının birinde Kaf suresinin bulunduğu sureyi okurken işitmişti. 1302 Kutbe bin Malik'ten. Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının birinci rekatında Kaf suresini okurken işittim. 1303 Amr bin Hureysken. Aleyhisselatü Vesselam Tekvir suresini okurdu. 1304 Amr bin Hureys'ten. Yine yukarıdakinin aynısı. 1305 Seyyar bin Selame'den. Babamla birlikte Ebu Berzer Eslem'in huzuruna girdik. O kamıştan yapılmış yüksek bir oturağın üzerindeydi. Babam ona Aleyhisselatü Vesselam'a namazlarını vakitlerini sordu. O da o öğle dediğimiz El Hecr namazını güneş tam tepeden batıya döndüğü zaman ikindi ise kıldırırdı da sonra birimiz Medine'nin en uzak yerlerinde bulunan ailesine güneş hala diri, ışınları etkileyiciyken gidebilirdi. Akşam namazı hakkında anlattığı şeyi unuttum. Aleyhisselatü Vesselam yatsı dediğimiz El-Işa namazını ise biraz geciktirmeyi tercih ederdi. O sabah namazını adam yanında oturan bir tanıdığı yüzünden tanıyacak kadar ortalık ağırmış iken kılardı ve onda 60 ayetten 100 ayete kadar Kur'an okurdu. 1306 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabe-i kiram gözlerini namazda göğe dikmişlerken mescide girdi. Onları bu şekilde görünce ya bundan vazgeçersiniz yahut gözleriniz size bir daha dönmez kör olursunuz buyurdu. 1307 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bazı kimselere ne oluyor da namazda gözlerini göğe dikiyorlar? Ya bundan vazgeçersiniz yahut da Allah gözlerinizi çekip alır da kör olursunuz. 1308 Musab'dan Abdullah bin Mesud'un oğulları Rukiye gittiklerinde ellerini uydukların arasına kurlardı. Ben de babam Sa'd'ın yanında namaz kılıp böyle yaptım. O da ellerime vurdu. Sonra namazdan çıkınca yavrum ellerinle dizlerini tut. Bundan bir gün sonra onu bir defa daha yaptım. Onun yanında namaz kıldım. O yine ellerime vurdu. Namazdan çıkınca bunu önceleri yapardık. Sonra bize avuçlarımızla dizlerimizi tutmamız emredildi dedi. 1309 aynı. 1310 Salim el-Berrat'tan Ebu Mesud el-Ensari bir gün bize şöyle dedi. Size Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldırdığı namaz gibi namaz kıldırayım mı? Bunun üzerine o tekbir getirdi. Rukiye vardı. Ellerini dizlerinin üzerine koydu. Parmaklarının arasına açtı. Öyle ki vücudunun her şey yerine yerleştiği karar ve sükunet buldu. 1311 İyas bin Amr'dan Ukbe bin Amr'ı şöyle derken işittim. O halde büyük Rabbinin adıyla tesbih et. Ayet indiği zaman yani Vakıa 74 Aleyhisselatü Vesselam bunu rükularınıza koyun. Yani rükuda Subhane Rabbiyel Azim deyin buyurdu. Evet. Ve yine Yüce Rabbinin adını tesbih et. Âlâ bir ayet inince bunu secdelerinize koyun. Yani secdede Subhane Rabbiyel Âlâ deyin buyurdu. 1312 Huzeyfe'den o bir gece Aleyhisselatü Vesselam'la beraber namaz kıldı. Aleyhisselatü Vesselam Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Âlâ dermiş. O hiçbir rahmet ayeti gelmezdi ki onda durup onu Yüce Allah'tan istemiş olmasını. Hiçbir azap ayeti de gelmemiş ki ondan Allah'a sığınmış olmasın. 1313 Abbas bin Sehil'den Muhammed bin Mesleme, Ebu Useyd, Ebu Umeyd, Sehil, Sa'd bir gün toplanmış ve Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını konuşmuşlardı. Ebu Umeyd şöyle dedi. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını sizin en iyi bileninizim. Gerçekten Aleyhisselatü Vesselam bir gün kalktı, tekbir getirdi, ellerini kaldırdı. Sonra rükû için tekbir getirdiğinde ellerini yine kaldırdı. Sonra rüküye gitti ve ellerini dizlerinin üzerine koydu. Sanki onları avuçlamıştı. Ellerini yay kirişi gibi gerdi ve onları yan tarafından ayırdı. O rükuda başını ne aşağıydı ne de yukarı kaldırdı. 1314 Salim'den Aleyhisselatü Vesselam namaza başladığı zaman ellerini omuzdan hizasına kadar kaldırırdı. Rukiye gittiğinde de bunun aynısını yapardı. Başını rukudan kaldırdığı zaman da bunun aynısını yapar. Ve Semallahu limen hamide. Allahümme Rabbena ve lekel hamd derdi. O bunu secdelerde yapmazdı. 1315 yine aynı. 1316 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam İmam Semallahu limen hamide dediğinde siz Rabbena ve lekel hamd deyin. 1317 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam İmam ancak kendine uyulması için imam yapılmıştır. Binaenaleyh o tekbir getirdiği zaman tekbir getirin. Rukiye gittiği zaman rukiye gidin. Secdeye gittiği zaman secdeye gidin. Sen Allah'u limen hamide dediği zaman ise siz de Allahümme Rabbena lekel hamd deyin. O ayakta namaz kıldığı zaman siz de ayakta kılın. O oturarak namaz kıldığı zaman tümünüz de oturarak namaz kılın. 1318 Ebu Musa'dan muhakkak ki Aleyhisselatü Vesselam bir gün bize hutbe irat duyurup namazımızı öğretti, sünnetimizi açıkladı. Şöyle buyurdu. Namaza kâmet getirildiği zaman biriniz size imam olsun da o tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O velet dâlin dediği zaman siz amin deyin ki Allah sizin duanıza karşılık versin. O tekbir getirip rukiye gittiğinde siz de tekbir getirip rukiye gidin. Çünkü imam sizden önce rukiye gider, sizden önce başını rukudan kaldırır. İmamın bu işinde önce rüküden doğruluşu buna yani sizden önce rüküye gidişine mukayyet bildirilir. Binaenaleyh sizin ve onun rüküleri eşit olur. O Semallahu limen hamide dediğinde siz Allahümme Rabbena lekel hamd deyin. Çünkü Allah peygamberinin dilinden Allah kendisine hamd edenin hamdini kabul eder buyurmuştur. 1319 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam rüküden başını kaldırınca Rabbimiz gökler dolusu kadar, yer dolusu kadar ve artık dilediğin şey dolusu kadar hamd olsun sana. Ey övgü ve ululuğa layık olan, bir kulun ki hepimiz sana kulu söylemesine en uygun söz şudur. Allah'ın verdiğine engel olup vermemezlik edecek hiç kimse yok. Engel olup vermediğini verecek hiç kimse de yoktur. Varlık sahibine varlığı senin katında fayda vermeyecektir. Onu ancak senin rahmetin kurtaracaktır. 1320 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam başını rükudan kaldırdığında Allah kendisine hamd edenin hamdini kabul eder. Rabbimiz göklerle yer dolusu, aralarının dolusu ve artık dilediğin şey dolusu hamd olsun sana. Amin ya Rabbi. 1321 İbn-i Muhayriz'den Aleyhisselatü Vesselam doğrusu ben yaşlandım. Binaenaleyh ne rüküye ne secdeye benden önce gitmeyin. Çünkü ben rüküye gittiğimde sizden ne kadar önce gidersem doğrulduğunda siz o kadar geç doğrularak bana ulaşırsınız. Secdeye gittiğimde de sizden ne kadar önce gidersem doğrulduğunda siz o kadar geç doğrularak bana ulaşırsınız. Böylece rükû ve secdelerimiz eşit olmuş olur. 1322 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam sizden biri başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın onun başını eşek başı veya suratını eşek suratı yapmasından korkmuyor mu? 1323 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam onları namaza teşvik etti ve onlara imam olduğu zaman rukiye ve secdeye kendisinden önce gitmelerini namazdan ayrılmalarından önce namazdan ayrılmamalarını men etmiş ve şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki ben size arkamdan ve önümden görüyorum. 1324 İbn Abbas dedi ki peygamberimize 7 kemik üzerine secde etmesi emredildi. Ona namazda ne saç ne elbise toplamaması da emredildi. Ben secde yapmakla ve ne saç ne de elbise toplamamakla emrolundum demiştir. 1325 İbn-i Tavus'tan o da babasından Aleyhisselatü Vesselam bana 7 kemik yani alın. Bunu yaparken eliyle burnuna işaret etti. Eller, dizler ve ayaklar müşter üzerine secde etmem ve ne elbise ne de saçların toplanması emrolundu. 1326 Vail bin Hucur'dan Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. Secdeye gittiği zaman dizlerini ellerinden önce yere koydu. Secdeden kalktığı zaman ise ellerini dizlerinden önce kaldırıldı. 1327 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam biriniz namaz kıldığı zaman yere devenin çökmesi gibi çökmesin. Ellerini dizlerinden önce yere koysun. Evet. 1328 Enes'ten aleyhissalatü vesselam rükuda ölçülü durun ve hiçbiriniz kollarını köpeğin yayması gibi yere yaymayın. 1329 Abdurrahman bin Şibil el-Ensari'den aleyhissalatü vesselam secdede kolları yırtıcı hayvanların kollarını yaymaları gibi yere yaymaktan, karganın gagalaması gibi çabuk rükû ve secde yapmaktan ve kişinin camideki bir yeri devenin bir yere alışıp devamlı orayı kendisine çökme yere edinmesi gibi kendisine yer edinmesinden men etti. Evet. Sabah namazına gidin. İhtiyarların hepsini geri hazır. Sıkıysan yerine otur. Muhakkak kaldırırlar. Maalesef. 1330 Huzeyfe'den aleyhissalatü vesselam iki secde arasında Rabbim sirli, Rabbim beni bağışla derdi. 1331 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam son hastalığında evi ile cami arasındaki perdeyi cemaat Ebu Bekir'in arkasında saf bağlamış bir haldeyken açtı ve şöyle buyurdu. Ey cemaat! Durum şu ki peygamberlik müjdecilerden sadece Müslümanın gördüğü veya ona gösterilen salih rüya kaldı. İyi bilin ki ben rükudeyken veya secdedeyken Kur'an okumaktan men edildim. Şu halde siz rükude Rabbinizi tazim edin. Secdede ise çok dua yapmaya gayret gösterin. Zira secde halindeyken yapacağınız duanın sizden kabul olunması umulur. 1332 İbn Abbas'tan aleyhissalatü vesselam muhakkak ki ben rükudeyken veya secdedeyken Kur'an okumaktan men edildim. Şu halde rükude Rabb'i tazim edin. Secdede ise çok dua yapmaya gayret gösterin. Zira secde halindeyken yapacağınız duanın sizden kabul olunması umulur. 1333 Ebu Mesud'dan aleyhissalatü vesselam kişinin rükû ve secdede belini doğrultmamış olduğu namaz yeterli sahi olmaz. 1330'da Ebu Katade'den İnsanların hırsızlıkta en kötüsü namazından çalan kimsedir. Sahabe-i kiram ya Resulullah namazdan nasıl çalınır ki? O ne rükûnu ne de secdesini tam olarak yapmaz buyurdu. 1335 Rifa ve Malik Bedir Savaşı'na katılan iki kardeşten. Bir ara biz aleyhissalatü vesselamın etrafında oturuyorduk. Derken bir adam içeri girdi ve kıbleye dönüp namaz kıldı. Namazı bitince gelip aleyhissalatü vesselama ve topluluğa selam verdi. Aleyhissalatü vesselam da Allah'ın selamı senin de üzerine olsun ama dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namazı tam kılmadın dedi. Bunun üzerine adam döndü ve namazı yeniden kıldı. Biz ise aleyhissalatü vesselamın neyini kusurlu bulduğunu anlamayarak onun namazını gözetlemeye koyulduk. O namazı bitirince yine gelip aleyhissalatü vesselama selam verdi. Aleyhissalatü vesselam da Allah'ın selamı senin de üzerine olsun ama dön ve namazı yeniden kıl. Çünkü sen namazı tam kılmadın dedi. 2-3 defa gitti geldi ve adam elimden geleni yaptım. Artık namazımın neyini kusurlu bulduğunu bilemiyorum. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şu muhakkak ki hiçbirinizin namazı şöyle yapmadıkça tamam olmaz. Abdesti kendisine Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi tam alır. Yüzünü ve dirseklere kadar ellerini yıkar, başını mesleder, ayaklarını topuklarına kadar yıkar, sonra Allah'ı ulular tekbir getirir, ona hamd eder. Kur'an'dan Allah'ın kendisine izin verdiği, müyesser kıldığı kadar bir miktar okur, sonra tekbir getirip rükûya gider ve eklem yerleri sükun erip, kendilerini bırakıncaya kadar avuçlarını dizlerin üzerine kor, Semallahu limen hamide deyip dikilerek belini tamamen doğrultup, her kemik yerini alıncaya kadar doğrulur. Sonra tekbir getirip secdeye gider ve eklem yerleri sükun erip kendilerini bırakıncaya kadar yüzünü yere yerleştirir. Sonra tekbir getirip oturağın üzerine oturarak doğrulur ve belini tamamen doğrultur. İşte peygamber namazı bu şekilde dört rekat tarif etti ve sözünü şöyle tamamladı. Hiçbirinizin namazı bunları yapmadıkça tamam olmaz. 1336 Meymune bintül Haris'ten aleyhissalatü vesselam secde ettiği zaman kollarını öyle ayırırdı ki arkasında olan kimse onun koltuk altlarının aydınlığını, beyazlığını görürdü. 1337 Meymune'den aleyhissalatü vesselam secde ettiği zaman karnını kasıklarından dirseklerini kaldırarak yanlarından öyle ayırırdı ki şayet bir kuzu altından geçmek isteseydi geçebilirdi. 1338 Yezid İbn-i Asım'dan aleyhissalatü vesselam secde ettiği zaman kollarını yanlarından öyle uzaklaştırırdı ki Arkasından koltuk altlarının aydınlığı, beyazlığı görülürdü. O oturduğu zaman ise sol uyluğunun üzerine dayanıp otururdu. 1339 İbni Ebu Leyla'dan aleyhissalatü vesselam ruku ettiği zaman başını rukudan kaldırdığında secdesi ve secdelerin arasındaki oturuş hemen hemen birbirine eşit idi. 1340 El-Bera'dan aleyhissalatü vesselam'ı namazında gözetledim de kıyamını, rükûnu, rükûden sonra doğruluşunu, ardından secdesini, sonra iki secde arasındaki oturuşunu, sonra tekrar secdesini ve selam vermekle kalk gitmek arasındaki oturuşunu hemen hemen birbirine eşit buldum. 1341 El-Mugire'den, Hamza İbn-Mugire'den. Onlar El-Mugire bin Şube'den duymuşlar, o anlatıyormuş. Aleyhissalatü vesselam Tebük seferinde bir sabah namaz vakti kazayı hacete çıkmış. El-Mugire de ona abdest suyu götürmüştü. Kazayı hacetten sonra da El-Mugire'nin döktüğü su ile abdest aldı. Daha sonra Aleyhissalatü vesselam dönüp gelmiş, El-Mugire bin Şube de onunla beraber gelmiş ve cemaati namaza, yani sabah namazına başlamış bir halde bulmuşlardı. Onlar kendilerine namazı kıldırması için Abdurrahman bin Avf'ı öne geçirmişler. Abdurrahman bin Avf da aleyhissalatü vesselam gelmeden önce onlara sabah namazından bir rekat kıldırmıştı. Sonra aleyhissalatü vesselam gelmiş ve cemaatle beraber Abdurrahman'ın arkasında ikinci safta saf tutmuştu. Abdurrahman namazı bitirip selam verince aleyhissalatü vesselam kalkmış ve kavuşamamış olduğu ilk rekatı kılmıştı. Cemaat ise bundan dolayı korkuya kapılmış ve çokça tesbih getirmiş. Subhanallah demişlerdi. Nihayet aleyhissalatü vesselam namazı bitirince cemaate doğru yaptınız, güzel yaptınız buyurdu. 1342 Hamza İbn-i Mugire'den, o da babasından. Sonra biz topluluğun yanına vardık. Onlar namaza kalkmışlardı deyip yukarıdaki hadisin aynısını naklediyor. 1343 Enes'ten. Biz aleyhissalatü vesselam ile beraber şiddetli sıcakta namaz kılardık da birimiz sıcaklıktan dolayı alnını yere koyamadığından elbisesini yayar ve onun üzerine namaz kılardı. 1344 Abdullah İbni Zübeyir'den, o da babasından. Ben aleyhissalatü vesselamı namazda şöyle dua ederken gördüm. Parmağıyla işaret etmişti. Şehadet parmağıyla işaret ediyordu. 1345 İbn Ömer'den aleyhissalatü vesselam namazın sonunda oturduğu zaman sol elini sol dizin üzerine kor, sağ elini sağ dizin üzerine kor ve parmağını yukarı diker idi. İşaret parmağını. 1346 Abdullah'tan biz aleyhissalatü vesselamın arkasında namaz kıldığımızda selam kullarından önce Allah'ın üzerine olsun, selam Cibril'in üzerine olsun, selam Mikail'in üzerine olsun, selam İsrafil'in üzerine olsun, selam falanın falanın falanın üzerine olsun derdik. Derken bir gün aleyhissalatü vesselam bunu duydu ve bize doğru dönüp hiç şüphesiz yüce Allah selamın ta kendisidir. Binaenaleyh namazda oturduğunuz zaman şöyle deyin. Yani ettehiyyatı bize tarif edip öğretti. 1347 Alkame'den Abdullah onun elinden tutmuş. Aleyhissalatü vesselam da vaktiyle Abdullah'ın elinden tutmuş ve ona namazda okunacak şu teşebbütü öğretmiş idi. 1348 İbni Ebu Leyla'dan bana Ka'b bin Ucra rastladı. Sana bir hediye vereyim mi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün yanımıza çıka geldi. Biz de sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik. Peki sana nasıl salavat getireceğiz diye sorduk. O da şöyle deyin deyip salli ve bari bize öğretti. 1349 Ömer İbni Hattab'ın azaltısı Nuaym'dan. Aleyhissalatü vesselam zamanında kendisine namaza çağrı ezan rüyası gösterilmiş olan Abdullah bin Zeyd el-Ensari'nin oğlu Muhammed haber verdi ki Ebu Mesud el-Ensari şöyle demiş. Aleyhissalatü vesselam bir gün yanımıza geldi ve bizimle beraber Sa'd bin Ubade'nin meclisinde oturmuştu. Derken Beşir Sa'd dedi ki Allah bize sana salat getirmemizi emretti ya Resulullah. Peki sana nasıl salat getireyim diye sorduklarında aleyhissalatü vesselam sustu. Sonunda salli ve bari bize öğretti. 1350 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sizden biri teşebbütü bitirince dört şeyden yani cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden ve Mesih-i Deccal'ın şerrinden Allah'a sığınsın buyurdu. 1351 aynı. 1352 Amr bin Sa'd'dan, o da babasından. Aleyhissalatü vesselam önce sağ yanağının beyazdı. Arkadan görülecek kadar sağına selam verir. Sonra sol yanağının beyazlığı görülecek kadar soluna selam verirdi. 1353 Ebu Mamer'den, Mekke'de bir adamın arkasında namaz kıldım ki o iki selam verdi. Sonra ben bunu Abdullah'a anlattım. O da bunu nereden elde etmiş, nereden öğrenmiş dedi. 1354 Ayşe annemizden, aleyhissalatü vesselam namazdan sonra ancak Allahümme tesselam ve minkesselam tebarek deyazel zelcelali vel ikram diyecek kadar oturur idi. 1355 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam namazından çıkmak istediği zaman 3 defa Allah'tan istiğfarda bulunur. Sonra da Allahümme tesselam ve minkesselam tebarek deyazel zelcelali vel ikram der idi. 1356 El-Mugire'den, Mugire bin Şube bana Muaviye'ye gönderdiği bir mektupta yazdırdı ki aleyhissalatü vesselam her farz namazının ardından La ilahe illallah vahdehu la şerike le lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala küllü şeyin kadir Allahümme la mani aleyte ve la matiye lima menate ve la yenfevu zel ceddi minkel ceddu der idi. 1357 Abdullah'tan, hiçbiriniz namazdan sadece sağından ayrılmasının yerine bir vecibe olduğuna inanarak şeytana namazından bir pay ayırmasın. Andolsun ki ben aleyhissalatü vesselam namazdan sol tarafından ayrılırken çok gördüm. 1358 Enes'ten, aleyhissalatü vesselam namazdan sağ tarafından ayrılırken gördüm. 1359 Enes'ten, aleyhissalatü vesselamın sağ tarafından ayrıldı. 1360 Ebu Hureyre'den, Ebu Zer dedi ki Ya Resulullah, servet sahipleri sevapları hep alıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyor, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyor, onların zekat ve sadaka verdikleri mal fazlalıkları da var. Halbuki bizim tasarruf edecek bir şeyimiz yok. O zaman aleyhissalatü vesselam, sana bazı cümleler öğreteyim mi? Bunları söylediğin zaman senin yaptığın aynısını yapanlar hariç seni geçmiş olan kimselere kavuştursun. Senin arkanda kalan kimseler de sana kavuşmazlar. Evet, öğretin ya Resulullah dedi. Her namazın ardından Allah'a 33 defa tesbih eder, Subhanallah dersin. Ona 33 defa hamd eder, Elhamdülillah dersin. Ona 33 defa tekbir getir, Allahu Ekber dersin ve bunları La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mülkü ve lehul hamdu ve hu ala küllü şeyin kadir cümlesiyle bitirirsin. 1361 Zeyd bin Sabit'ten, biz her namazın arkasında 33 defa Allah'ı tesbih etmekle, 33 defa ona hamd etmekle ve 34 defa Allahu Ekber getirmekle emrolunduk. Sonra bir adama rüyasında gelinmiş ve Ensardan bir adama uykuda rüya gösterilmiş ve denmiş ki Aleyhisselatü Vesselam size her namazın ardında Allah'a 33 defa tesbih, 33 defa hamd, 34 defa tekbir getirmenizi emretti. O da evet demiş. Bunun üzerine ona şöyle demiş. Artık bunları 25-25 yapın ve onlarla beraber tehlil de getirin. Yani 25 kere de La İlahe İllallah deyin. O adam da bu rüyayı Aleyhisselatü Vesselam'a haber verince o bunları yapın buyurdu. 1362 Temimet Dari'den Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki kulun kendisinden hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Sonunda eğer namazı tam bulunursa onun lehine tam yazılır. Eğer onda bir eksiklik olursa Yüce Allah meleklerine şöyle buyurur. Bakın kulumun hiç nafile namazı var mı da farzının eksikliklerini ona tamamlayın. Kul sonra zekattan, daha sonra da diğer amellerden buna göre hesaba çekilir. 1363 Ebu Hümeyt Es-Saidi'den, Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından biri Ebu Katade olan 10 kişinin arasında şöyle de geliştim. Aleyhisselatü Vesselam'ın namazını en iyi bileniniz benim. Bunun üzerine onlar, niçin sen ne bizim onu en çok takip edenimiz ne de onunla en eski sohbet edenimiz değilsin dediler. O ise yok ben öyle olanınızım dedi. Onlar da o halde anlat bakalım dedi. Bilmiyorum. O da şöyle anlattı. Aleyhisselatü Vesselam namaza kalktığı zaman ellerini omuzlarının arasına getirinceye kadar kaldırır. Sonra tekbir alır ve nihayet her kemik yerine yerleşir. Sonra Kur'an okur. Sonra ellerini omuzlarının arasına getirinceye kadar kaldırarak tekbir alır. Sonra rukiye gider ve başını aşağı eğmeyerek yukarıda kaldırmayarak düzgün bir şekilde ve vücuttaki her kemik yerine dönüp istikrar buluncaya kadar avuç işlerini dizlerinin üzerine kor. Sonra başını kaldırıp Semallahü Lümen Hamid eder. Sonra ellerini omuzların arasına getirinceye kadar kaldırır. Sonra Allahu Ekber der ve tekbir alırken yere inip ellerini yanlarından ayırır. Sonra secde eder. Sonra başını kaldırır ve sol ayağını büküp üzerine oturur. Secde ettiğinde ayak parmaklarının uçlarını kıbleye doğru açar. Sonra dönüp tekrar secde eder. Sonra başını kaldırıp Allahu Ekber der ve sol ayağını büküp tam doğru olarak her kemik yerine dönünceye kadar üzerine oturur. Sonra ayağa kalkar ve diğer rekatta da bunun aynısını yapardı. O iki secdeden sonra ayağa kalktığı zaman da namazının başlangıcında yaptığı gibi tekbir alır ve ellerini omuzlarının hizasına getirinceye kadar kaldırırdı. Evet. Ondan sonra namazın geri kalan kısmında bunun aynısını yapardı. Nihayet sonunda selam verildiği secde ve oturma kadı zamanı gelince sol ayağını geriletir, yani altından sağ tarafından çıkarır ve sol tarafın üzerine çökerek teverrük yaparak otururdu. Ebu Hümeyt'in anlatması bitince onlar doğru söyledin, aleyhissalatü vesselam namazı böyleydi dediler. 1364 Asım bin Kuleyb'den Vail bin Hucur ona haber verip şöyle demiş. Kendi kendime dedim ki aleyhissalatü vesselamın namazını nasıl kıldığına mutlaka bakacağım dedim ve ona baktım. O ayağa kalktı. Tekbir getirip ellerini kulaklarının hizasına gelinceye kadar kaldırdı. Sağ elini sol avucunun sırtının üzerine koydu. Sonra rüküye gitmek istediğinde ellerini aynı şekilde kaldırdı ve ardından ellerini dizlerinin üzerine koydu. Sonra başını kaldırdı. Ellerini de baş tarafta olduğu gibi aynı şekilde kaldırdı. Sonra secdeye vardı. Avuçlarını kulakların hizasına koydu. Sonra oturup sol ayağının üzerine çöktü. Ve sol avucunu sol uyluğunu ve sol dizinin üzerine koydu. Sağ dizlerini ise sağ uyluğun üzerine koydu. Sonra iki parmağını, orta parmağı ve işaret parmağını yumup halka yaptı. Sonra şehadet parmağını kaldırdı. Ben de onun o şehadet parmağını kendisinden dua ederken hareket ettirdiğini gördüm. Daha sonra soğuk bir zamanda Medine'ye geldiğimde cemaatin üzerinde çok elbise gördüm. Onlar ellerini kulak hizasına kaldırırken elbisenin altından hareket ettiriyorlar idi. Evet. 1365 Hıttan bin Abdullah Er-Rekaşi'den Ebu Musa bir gün bize akşam ve yatsı namazlarının birini kıldırdı. Derken cemaatten bir adam namaz, iyilik, sadaka ve zekat ile beraber mi konuldu? Yani namaz onlarla beraber mi emredildi? Farz kılındı dedi. Ebu Musa namazı bitirince şu cümleyi söylüyor hanginiz dedi. Cemaat sustu, bir şey söylemedi. Bunun üzerine o korkmuş görünen Hıttan'a, Hıttan onu herhalde sen söyledin dedi. Hıttan da onu ben söylemedim. Ama ondan dolayı beni azarlayacağından korkmuştum dedi. O esnada cemaattan bir adam onu ben söyledim ama onunla sadece hayrı kastettim dedi. O zaman Ebu Musa namazda ne söyleyeceğini bilmiyor musun? Şüphe yok ki aleyhissalatü vesselam bir gün bize hutbe irade edip namazımızı öğretti, sünnetimizi açıkladı. Namaza kâmet getirildiği zaman biriniz size imam olsun da o tekbir getirdiğinde siz de tekbir getirin. O velad dalin dediğinde siz amin deyin ki Allah duanıza karşılık versin. O tekbir getirip rukiye gittiğinde siz de tekbir getirip rukiye gidin. Çünkü imam sizden önce rukiye gider, sizden önce başını kaldırır. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İmamın bu sizden önce rüküden doğruluşu buna, yani sizden önce rukiye gidişine mukabildir. Binaenaleyh sizin ve onun rüküleri eşit olur. O Semallahu limen hamide dediğinde siz de Allahümme Rabbena lekel hamd deyin. Çünkü Allah peygamberinin dilinden Allah kendisine hamd edenin hamdini kabul eder buyurmuştur. Sonra o tekbir getirip secdeye gittiği zaman siz de tekbir getirip secdeye gidin. Çünkü imam sizden önce secdeye gider, sizden önce başını secdeden kaldırır. İmanın bu sizden önce secdeden doğruluşu buna, yani sizden önce secdeye gidişine mukabildir. Sonra oturma kâde esnasında şunlar sizin her birinizin ilk sözünden olsun. Etteyyati'yi okuyun buyurdu. 1366 Ebu Katade'den aleyhissalatü vesselam bir gün boynuna, omuzuna Usame binti Zeyd'ine bir bindirmiş olduğu halde namaz kıldırmaya çıktı da rüküye gittiğinde onu yere koydu. Secdeden ayağa kalktığında ise boynuna bindirdi. Evet. 1367 Ebu Katade el-Ensari'den aleyhissalatü vesselam bir gün namazdayken Umame bin Zeynep binti Resulullah'ı yüklenmişti ve secdeye gittiğinde onu yere koymuş, ayağa kalktığında yine kucağına almıştı. 1368 Suheyb'den aleyhissalatü vesselam'a uğradım da ona namaz kılarken selam verdim. O da selamımı işaretle aldı. 1369 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün Amr bin Avfoğullah'ın mescidine girdi. Halk da içeri girdi. O namazdayken ona selam veriliyordu. 1370 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam namazda imamın bir hatasına dikkat çekmek veya birini uyarma gibi durumlarında Subhanallah demek erkeklere mahsus, el çırpmak ise kadınlara mahsustur. 1371 Sehil bin Sa'd'dan Aleyhisselatü Vesselam namazınızda başkasına bildirme ihtiyacı duyacağınız bir şey başınıza geldiğinde erkek olanlarınız Subhanallah desin, kadınlar ise el çırpsın. 1372 aynı. 1373 Zeyd bin Sabit'ten Aleyhisselatü Vesselam nafile namazları evlerinizde kılmaya bakın. Çünkü kişinin kıldığı namazın en hayırlısı cemaatle kılınan farz namazlar hariç evinde kıldığı namazdır. 1374 Ya'la bin Ata'dan Cabir bin Yezid İbn Esved Es-Suvai'yi babasından naklen rivayet ederken işittim. Aleyhisselatü Vesselam'la sabah namazını kılmış. Demiş ki bir de ne görelim. Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldırdığında namaz kılmayarak bir kenarda oturmakta olan iki kişi onları çağırtıyor. Onlar da tiril tiril titriyor. Bir halde getiriliyor. Aleyhisselatü Vesselam sizi bizimle namaz kılmaktan ne alıkoydu? Onlar evlerimizde kılmıştık. Bunun için sizinle kılmadık dediler. O zaman Aleyhisselatü Vesselam bir daha böyle yapmayın. Evlerinizde kılıp da sonra imama kavuştuğunuz zaman tekrar kılın. Çünkü bu ikinci kılışınız sizin için nafile yerine geçer.